у старого Ферапонта розболілись ноги. Що на п'ятий поверх вийти не було вже змоги. Лікар дав йому бумажку і прибив печатку, написав, що в Ферапонта ноги не в порядку. Що у нього у коліна скупчилися солі. І від того виникають нестерпимі болі. І що важко Ферапонту лазить під горище, що доцільно Ферапонта поселити нижче. Ферапонт поніс Кербуду довідку і заяву, а Кербуд сказав, зверніться в житлову управу. Звідтіля його послали у районну раду. Там у ділі Ферапонта відшукали ваду і сказали, що немови є ще необхідність, щоб підтвердив здоровідділ його інвалідність. В здоровідділі сказали, що приніс аналіз, бо в історії хвороби дві помилки вкрались, що медогляд повторити знову необхідно і рентгеном просвітити, чи ті солі видно. Після того Ферапонта наскрізь просвітило і оглянуло аж двічі медичне світило. Перший раз дало пораду гріти парафіном, другий раз виліло п'явку ставити під коліно. Ферапонт по кабінетах шкутульгав поволі, доки в нього у колінах розсмоктала соль. І тепер йому не треба справок і квитанцій. Як це добре, що багато є у нас інстанцій.